бисмиллахиррахмани рахим. Мына биринчи хадис бүтүк, эми экинчисин баштайлы. Экинчи хадис дагы ушул биринчи хадисти ривайат кылган да Умар радиллаху анху бул хадисти ривайат кылат да. Бирок биринчи экинчи хадисти окуйлу, анан түшүндүрүп кыргызчасын анан кээ бир керектүү пайдаларды айтабыз. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Бул экинчи хадис дагы жогоруда айтып кеткендей Умар радиллаху анху ривайат кылган да. Жана биринчи хадисте биз унутуп кеттибиз. Ошо Умар радиллаху анху жөнүндө кыскача айтып кетели да. Умар бул пайгамбарыбыздын эң жакын эң белгилүү сахабаларынын бири да. Өзүнүн аты Умар, атасынын Хаттаб, Умар ибн Хаттаб. Бул исламдагы Фарук деген өзүнүн лакабы бар да, ошо менен белгилүү болгон да. Бул киши эң улуг сахабалардын бири, Абу Бакр Сыддык радиллаху анхудан кийинки эле улуг сахаба болгон да. Биздин ахли суннада акыйдасында биз биринчи Абу Бакрди сахабалардан, андан кийин Умарды, андан кийин Усман, Али жана андан башка сахабаларды ошо тартип менен жакшы көрөбүз да. Ошолордун бири болгон Умар радиллаху анху болгон да. Бул Абу Бакрден кийин Абу Бакрдин тандоосу менен мусулман дүйнөсүнө башчылык кылган да. Пайгамбарыбызга көптөгөн кызматтар кылган, анан бул киши өзүнүн тарыхында өтө адилеттүүлүгү менен белгилүү болгон да. Өтө адилеттүү, анан курч адам болгон. Эч качан эмеден коркпогон, чындыкты айтканынан коркпогон жана ошол эле моментте күчтүү дагы адилеттүү кыйын киши болгон да. Бул киши бизге көптөгөн хадистерди ривайат кылган. Алла ал кишиге ыраазы болсун. Алымдардын айтышына караганда ушу жалпы ривайат кылган хадистердин саны 500 ашыгыраак да. Баардык китептерде бар да. Бул кишинин тарыхы өтө чоң. Көптөгөн китептер үйүнө жазылган. Пайгамбарыбыздын өмүр баянында, сахабалардын өмүр баянында дагы өтө чоң ролду ойногон киши болуп саналат да. Бул кыскача ушул кишинин таржымагы. Дагы ушул киши биринчи хадисти ривайат кылгандай эле экинчи хадисти ривайат кылат. Бул хадис ошо хадисе Жибрил деген ат менен белгилүү да. Жибрил алейхиссалам хадис депчи. Анткени азыр хадисти окуп түшүндүргөндөн көрөсүздөр, бул хадис мындайча айтканда исламды кыскача кылып өзүнө камтыган хадис да. Исламдан баштап тек кыяматка чейинки сонун белгиленген чейин кыскача өзүнө камтыган хадис. Өтө көп пайдалар ичине камтыган. Сиздер азыр окуп туруп анан кыскача түшүндүрмө беребиз. Умар радиллаху анху мындай деп ривайат кылат да. Бир күнү биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында отурганбыз дейт да. Демек Умар дагы башка сахабалар да бар окшойт. Анан дейт ошондой отурган кезибизде дейт бизге бир киши кирип келди дейт. Ал кишинин сыпаты кандай дегенде, илтала алейна рожулун шадиди сайди сиябы дейт. Кийимдер апапак. Апапак кийинген киши шадид савады шаар, чачы болсо капкара. Ла юра алейхи асар сафар дейт. Мындай карасаң дейт, сапарда жүргөн киштей болуп көрүнбөйт. Вала ярифуху мин ахадин. Ошо отургандардан дейт, бирөөсү алып да кишини тааныбайт. Hatta jarasene ana nasıl kişi gelip hatta jarasene nemese fasen yok bele hilege. Peygamberin canına gelip dizelip iki tizesini peygamberin iki tizesine tigizip oturdu da. Tam maymanı da tizesine peygamberin iki tizesine özünün iki tizesine çöğüle oturdu. O vada akıfeyi ala fakhıdayı jara iki oğlun iki samına koydu. Koyup oturdu dedi. Ve kala ya Muhammed. Anam bundayı da vaydı dedi. Ve kala ya Muhammed. Ey Muhammed dedi. Peygamberin sıra kolları. Не себептен эй Мухаммад деп мындай атынан чакырып айткан, анан кийин түшүнүп алганда айтам. Мындай деп айтты. Я кала я Мухаммад, эй Мухаммад деп пайгамбар кайрылды. Мындай деп айтты. Ахбирна ал ислам, мага ислам жөнүндө айтып берчи деди. Ислам деген бул эмне деп сураганда пайгамбар мындай деп жооп берди. Кала расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ал исламу ан ташхада ан ла илаха илляллах ва анна Мухаммадан расулуллах ва тукима ас-салата ва тутия аз-заката ва тасума рамадана ва тахужжа аль-байта ин истатата илейхи сабила. Пайгамбар мындай деп жооп берди. Ислам бул дейт. Сенин де ушул ла илаха илляллах деп жана Мухаммад расулуллах деп шахадат берим деп. Ошо Алла Тааладан башка сыйын ататыбыз жок. Жана Мухаммад анын элчиси деп бөлүп берүү. Жана ошондой эле намаз окуу, жана ошондой эле зекет берүү, жана ошондой эле Рамазанда орозо кармоо жана Алла Тааланын ыраазысы үчүн ушу хажга барып ушу хаж амалдарын өтөп берүү, аткарып берүү, эгерде ошого кудуретиң жетсе деп пайгамбарыбыз исламдын беш түркүн айтып, ислам деген ушу деп бул кишиге жооп берди. Андан кийин ал киши мындай деп сурады. Ал киши мындай ушул сурагандай мындай деп кала садакта туура айттың деп дейт, өзү сурап туруп туура айттың деп. Анан Умар разылуу айтып жатат. Фа ажибна лаху йасалуху йасдуку. Биз таң калдык дейт да. Өзү сурап алып дейт. Кайра туура айттың деп дейт. Конечно, бул неме болот да туурабы? Тиги таң калышты болот, өзү сурап туруп кайра туура айттың деп. Анан кайра мындай деп сурап алды. Кала фахбирни анил иман. Эми мага иман жөнүндө айтып берчи деп пайгамбар кайрылды. Пайгамбар мындай деп айтты. Кала ан тумина иман деген ан тумина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи ва йаумил ахир ва тумина бил кадри хайрихи ва шарихи. Иман бул сен Аллах Таалага ишенүү иман кетирүү. Жана анын периштелерине ишенүү, жана анын китептерине ишенүү, жана анын пайгамбарларына ишенүү, жана кыямат кайымга ишенүү, кыямат күнүнө ишенүү беш болду. Алтынчысы тумина бил кадри хайр, жана алтынчысы тагдырга ишенүү. Тагдырдын жакшылык жамандыгы бир гана Аллах Таалада болушуна деп ишенесиң деп имандын ушу алты түркү менен жооп берди. Андан кийин суроо аткан киши дагы кала садакта дагы айтты туура айттың дейт. Андан кийин кайра мындай деп суроо болот деп кала фахбир ан ихсан, анда мага ихсан жөнүндө айтып берчи. Ихсан деген эмне деп пайгамбарыбыз мындай деп жооп берди. Ихсан ан таабуду аллаха каанака тарах фа ин лам такун тарах фа иннаху яраак. Ихсан бул дейт. Сен Алла Таалага сыйынып атканда ушу Алла Таалану көрүп тургандай сыйынуу бул ихсан болуп саналат. Сен Алла Таалану көрө албасаң дагы анда Алла Таала сени көрүп турат. Демек ибадат кылып атканда сен ушуну Алла Таалану көрүп тургандай болсуң дейт. Бирок сен көрө албайсың. А бирок да сен Алла Таала ушу сыйынып атканда сени Алла Таала көрүп турат деп айтат. Ихсан деген өзү мындайча айтканда жакшылык кылуу деген билет да. Чүнкү жакшылык кылуу. Анан ибадат жагында карасак, ихсан деп айтсак, ибадат жагындагы түшүнүк менен караган болсок, ихсан бул Алла Таалага ушундай чиндиктин менен ушу көрүп тургандай болуп сыйынып, ошо мен көрө албасам да Алла Таала мени көрүп турат деп ушу баардык денең менен, жүрөгүң менен берилип ибадат кылышыңды, ибадаттын туу чокусун ихсан деп коет да. Эгерде бир кайсы бир адам ушул деңгээлге жетип сыйынган болсо, анда ихсан деп аталат. Саналат да. Түшүнүңүздөрбү? Аны жана башка бир адамдарга дагы жакшылык жардам берген болсо, муну да ихсан деп айтып коет да араб тилинде. Бул жакшылык тарабында. А ибадат тарабында ушундай Алла Тааланы көрүп тургандай сыйынып, мени көрүп мен аны көрө албасам да Алла Таала мени көрүп турат деген мааниге ээ болсок, ушуну ихсан деп айтат. Андан кийин бул киши сурап аткан киши дагы мындай деп айтат. Кала. Фахбирди анисаа. Дагы мага кыямат жөнүндө айтып берчи деп айтат да. Кыямат качан болот? Ошо жөнүндө айтып берчи дегенде пайгамбарыбыз мындай деп айтты. Кала ما المسؤول عنها بأعلى من السائلة؟ Ошо сен өзің сұрап жатасың деді да, бірақ та сен деле ошо қиямат жөнінде қачан боларын білмейсің дейді. Мен деле саған ұқсаушымын, сен маған қарағанда илімді үйрексің, сен білбеген деген мен қантип білме керек едім деп та. Баяғы шүнтіп жауап беріп қойды. Бұл сұрап жатқан кісіге пайғамбар шүнтіп қойды. Сұралып жатқан кісі сұрап жатқан кісіге қарағанда илім азырақ. Демек сұрап жатқан кісі білбесе, сұралып жатқан кісі қантип білсе енді деп жауап беріп қойды. Фахбир ана анда ал кісі мында сұрап жатқан кісі мында деп. Қала фахбир ана амарати. Андай болса маған белгілерін айтып берші деді. Жұмыс бе? Қиямат күнінің белгілерін айтып берші дегенде. Пайғамбар сондай деді. Қала анталида амату раббатаха ва антара алхуфата алурата алала тариа шай йататавалу мин фил буньян. Пайғамбар сондай деді. Қиямат дошо қиямат болушының себептерінің бірі де анталида амату раббатаха деді. Ама деген сөз мындай жатқанда күн деп айтылады да. Күн деген сөз түсінесіздер да? Құл аялды күн деп қояды да. Ошо қияматтың бір белгісі ошо күн аял өзінің қожайынын төреші деп айтады да. Өзінің қожайынын төреші ошо қияматтың бір белгісі. Эми алымдар муну мындай түшүндүргөн. Муну мааниси ошо қияматка жакындаганда ошо көптөгөн түшүндүрүү менен түшүндүрүшкөн да. Ошолордун бири ошо қияматка жакындаганда ошо ата энесине ак болуп ата энесине акарат кылган балдар көбөйөт деген да. Өзүнүн ошо ата энесине ошо кожоюн сыяктуу болуп алат деген маанайда айтылган да. Бул кыяматтын белгиси деген. Жана ошондой эле бир белгиси илгери согуштар болуп анан ошол согушта колго түшкөн баягы ислам дининде эмес аялдар каапыр аялдарды колго түшкөндө күн катары болуп калган да, кул катары болуп калган да. Анан ошол күн болуп жүргөн кезде өзүнүн кожоюну болот да ошол анан кожоюнунан эгерде бир балам төлөп калган болсо ошол баласы ошол энесинин ошо азаттыкка боштондугуна чыгышына бир себеп болот да. Кийин жүрүпчү ошол киши дүйнөдөн өтүп кеткен убакта анан ошол эки ошо баласы аркылуу боштугун жетип кичине даражасы көтөрүлгөн сыяктуу даражасы көтөрүлгөнгө карата айтылган мааниде болуп ошо өзүнүн баласын кожоюн деп атылып калган да. Дагы бир мааниси ошол кыяматка жакын ушундай көптөгөн баягы согуштар болуп анан ушундай күн аялдарын көбөйүшүп жана аларына төлөгөн балдар көбөйөт анан анын аркасынан энелери боштондукка чыгат деген мааниде айтылган да. Түшүнүптөрбү? Ошонун бир белгиси деп атат. Андан кийин экинчи белгиси ва ан тарал хуфата алурата алалати риа шай йататавалуна фил буньян. Дагы бир экинчи белгиси ушундай бир заман келет. Ушу талаада эле жылаңач, жылаң айлак жүргөн адамдар эле кой кайтарып талаада жүргөн жылаңач, жылаң баш, жылаң айлак жүргөн мындай айтканда жакыр адамдар талаада жүрүп мал багып жүргөн адамдар эле бир күнү караса эле жанталашып, жарышып, атандашып бийик бийик тамдар сала башташат деген да. Каяматтын бир бөлүгүндө ушундай карасаң бир белгиси ошо да. Жакырчылыкта жүрүп, талаада жүрүп эле кой кайтарып жүрүп эле мал кайтарып жүрүп эле бир күнү караса эле тамдар салып бийик бийик тамдар салышып жараша баштайт. Мына ушул пайгамбарыбыз ушундай эки белгини айтты да. Бул кыяматтардын ушул айтылып кеткен нерселер бул кичик белгилер да. Кыямат белгилери мисалы экиге бөлүнөт, чоң белгилер, кичик белгилер. Чоң белгилер да бар да. Чоң белгилердин бири мисалы жанагы Иса алейхиссалам асмандан түшүп күн батыштан чыгып дегендей жер жүзүндө түтүн каптап анан бир жаныбар келет же анан Махди деген бир киши чыгат, Даджал деген Алла тааланын бир махлук чыгат, ошого окшогон чоң белгилер бар да. Бул кичик белгилерди пайгамбар айтып кетти. Мына ушинтип айткандан кийин Умар разияллаху анху айтып жатты да. Суммант талак деп. Ушул киши ушул суроолор жооп пайгамбар ушундай жооп бергенден кийин анан туруп кетип калды деди. Фалабисту малийин деп. Анан ушул окуядан кийин мен бир топ убакыт өткөрдүм дейт да. Кээ бир рибаятта 3 күн деп келген, кээ бир рибаятта башкача айтылган да. Бир топ убакыт өткөрдүм дейт. Ушул өткөргөндөн кийин пайгамбарыбыз мага мындай деп айтты. Сумма кала я Умар. Пайгамбарыбыз мага мындай деп айтты. Эй Умар, атадыри масаал баягы суроо берген кишини билесиңби деп айтты дейт. Анан мындай деп жооп бердим дейт. Култу Аллах ва Расул аалам. Алла жана анын элчиси гана билет, мен биле албайм деп жооп бердим дегенде пайгамбар мындай деп айтты. Кала фа инна жибрилу атаку юаллимуку дийнек. Ошол суроо берип аткан киши бул Жибрил алейхиссалам периште болчу. Силерге келип ошо силерге дириңерди үйрөтүп кетейин деп келди. Периште адам жүзүндө дин үстүр rivayet etti. Ben bunu İmam Müslim özün kitabında rivayet var. Emi o baştan bunda karagan bolsok, mына биринчиден şu periште adam кейпинде келип пайгамбарыбызга ошо суроо узатып биринчи ошо ислам жөнүндө сурады да. Анан пайгамбарыбыз өзү исламдын беш түркү жөнүндө жооп берди да. Бул исламдын беш түркүн мындан кийин келе турган хадис бар. Ошо атайын ушу беш түркүгө арналган хадис ошол жөнүндө беш түрк жөнүндө ошол хадисти түшүндүрүп атканда айтабыз. Биз азыр иман жөнүндө сөз кыла берсек болот да. Пайгамбарыбыз ушу ислам жөнүндө суралгандан кийин анан иман жагын өттү. Экинчи иман жөнүндө айтып берчи дегенде иман бул сенин ошол нерселерге иман кетириш деп алты нерсени айтты. Эми ошолорду кыскача түшүндүрсөк. Иман деп мындайча айтканда алты нерсени өзүнүн ичинде камтыган нерсени түшүнөбүз да. Биринчиси мына Алла Таалага иман келтирүү, анын периштелерине жана китептерине, пайгамбарына, кыямат күнү жана тагдырдын жакшылык жаманына иман келтирүү тааран түшүнөбүз да. Дагы бир нерсе айтып кетип турган нерсе, мына бул жерде бул хадисти көрсөңүз, иман менен исламды айырмалап айтты. Түшүндүңүздөр да, биринчи ислам жөнүндө сурады, анда иман жөнүндө айтып берет да. Бул ушундай. Эгерде биз эгерде ислам менен иман чогуу келип калган убакытта, мисалы бир жерде бирдей айтылып калган убакытта, анда ислам бул дин исламдагы тышкы амалдарды түшүндүрөт да. Мисалы биз бизге көзгө көрүнүктү амалдарды ислам деп түшүндүрөт. Намаз окуу, зекет берүү, орозо карама деп. А иман деп жүрөккө байланыштуу ишенимдерди түшүндүрөт да. Түшүнүктөрү экөө бир келип калган убакытта. А эгерде экөө жалгыз жалгыздан келген болсочу, ислам деп келсе, анда биз ислам менен катарында иманды деле толук түшүнүп кете беребиз. Иман да өзүнчө келип калса, ошо иман менен кошо исламды толук түшүнүп кете беребиз да. Түшүнүңүздөр да. Ошондо кээде экөө чогуу келип калган убакта ислам дегенде иман деп экөө бир келип калса, ушу хадисте келген сыяктуу, анда тышкы амалдарды ислам деп түшүнөбүз. Көзгө көрүнүктүү амалдарды, намаз окуу, орозо карама, зекет берүү сыяктуу. А иман деп жүрөккө байланыштуу көрүнүштөрмү? Айтыпбы, алты нерсе иман келтирүү деп жүрөккө байланыштуу. А эгерде өзүнчө келип калмаса, иманга ислам кирип кете берет. Түшүнүпсүзбү? Жана ошондо иман исламга кирип кете берет да. Түшүнүктүү болду да бул жагы. Анан кээде баягы таң калып сурап калбаш керек да, ислам эмнеге мындай иман деп кандай түшүнөм деп ошондой кылып айтып атат. Эми биз ошо иман жөнүндө сөз кылалы азыр. Иманды пайгамбарыбыз ушу алты нерсе менен түшүндүрдү. Бул иман деген эмне дегенде, биринчисин айтып атты. Алла Таалага иман келтирүү деди. Эми Алла Таалага иман келтирүү кандай болот дегенде, айтып кетели. Ошо иман келтирүү Алла Таалага төмөнкүчө болот да. Муну ибн Салих ибн Мухаммад ибн Салих ибн Утеймия өзүнүн китебинде мындайча мындай деп түшүндүргөн. Алла Таалага иман келтирүү төрт нерсе менен болот деген. Биринчиси ушу Алла Тааланын бар экенине ишенүү да. Алла Тааланын бар экенине ишениш керек. Ар бир адам ушуну Алла Тааланын бар экен деп ишениш керек. Бирок да бул бар экен деп ишенип коюш эле Алла Таалага иман келтирип мусулман болушка шарт түшпөйт да, разыга кирип кетпейт. Анткени кээ бир адамдар Алла Тааланын бар экенине ишенет, бирок да иманын башка нерселерине иман келтирбейт да. Биринчиси ушул болду, Алла Таалага иман келтирүү. Экинчиси бул Алла Тааланын рубубия сыфаты деп коет, рубубиятына деп коет. Рубубия деген мындайча айтканда Алла Тааланын ушу кылган иштери, өзү жасап аткан иштери өзүнө гана таандык, өзү гана башкарат деген сыпатына ишениш керек да. Демек мына Алла Тааланын кылган иштерге бизди жараткан, бизге жан берет, жаныбызды алат, ырыскыбызды берет, ааламды башкарат да. Баардык ааламда жүрүп аткан иштин баарын Алла Таала өзү көзөмөдү, өзү аткарып турат да. Ушундай нерсенин баары бир Кудай Таалага таандык. Ушул нерсенин баарын Алла Таала өзү гана аткарат, өзү гана башкарат деген ишенимди болуш керек да. Бир гана ааламга Алла Таала өзү кожоюн деп. Мисалы Фатиха сүрөсүндө окуп атпайсызбы? Алхамдулиллахи роббил аалами деп. Ааламдын кожоюну болгон Аллага мактоо болсун. Демек ааламдын кожоюн бир гана Алла Таала деп түшүнүш керек да. Мындан башка эч бир зат бул ааламга кожоюндук кыла албайт. Жана бул экинчиси болду. Эми үчүнчүсү Алла Тааланын өзүнө таандык болгон, өзүнө тиешелүү ысым сыпаттары бар да. Алла Таала Куранда мындай деп айтат: "Валиллахи асмаул хусна фадууху биха". Алла Таалага таандык ысым сыпаттары бар. Ошол ысымдардын сыпаттарын айтып Алла Таалага сыйынгыла деп дуа кылгыла деп келет да. Демек Алла Тааланын өзүнө таандык ысым сыпаттары бар. Ога эч бир макулук аралаша албайт. Тең да келе албайт. Түшүнүңүздөрбү? Мисалы, ысымдар кайсы дегенде, мисалы Алла Таала уучу, Алла Таала көрүүчү, Алла Таала кудуреттүү, Алла Таала ырыск берүүчү, Алла Таала өлтүрүүчү, тирилтүүчү, э? Баардык ааламды башкаруучу деген өзүнүн ысымын сыпат, ысымдары бар. Ошондой эле Алла Таалана сыпаттары бар. Алла Таала угат, көрөт, Алла Таала билет, Алла Таала даанышман, э? Жана ошондой эле өзүнүн Алла Тааланын мисалы жүзү бар, өзүнө ылайык, Алла Тааланын өзүнүн колу бар, өзүнө ылайык деген сыпаттары бар да. Ушунун баарына тең биз ушу Алла Таалага ушул ысым сыпаттары Алла Таалага тиешелүү, өзүнө ылайык, бул нерселер эч бир махлук аралаша албайт дагы, бул окшошо да албайт деп этикат кылышып, ишенимди көрсөтүш керек да. Бул үчүнчү сурол да. Төртүнчүсү ушу Алла Таалага ыйман келтирүүнүн төртүнчү белгиси ушу жалгыз гана Алла Таала ушу өзү ааламды жаратып, ушул ааламды башкарып аткандан кийин жана ушундай жогорку сыпаттагы көркөм ысым сыпаттарга ээ болгон Алла Таала өзү гана жалгыз гана ибадатка татыктуу деп ишеним көрсөтүш керек да. Муну улугия сыпат деп атат да. Алла Таала гана өзү гана ибадатка татыктуу. Алла гана махлуктарга ошол мага сыйын кыла деп буйрук берген, баардык махлуктар ушу Аллага гана сыйыныш керек. Фа Алла Таала Куранда айтат, фа'будуллах ва ла тушрик бихи шайя. Алла Таалага сыйын кыла жана ага эч бир ширикти кошпогула деп айтат. Түшүндүңөрбү? Мына ушул төрт нерсе сөзсүз Алла Таала ыйман келтирип атканда биздин жүрөгүбүздү кошуп берет да. Алла Тааланын бар экендигине жана Алла Тааланын улубия сыпатына баардык иштерди башкаруучу Алла Таала деп жана ошондо Алла Тааланын өзүнө таандык ысым сыпаттары бар, буга эч бир махлук аралаша албайт, тең да боло албайт, окшош да боло албайт. Жана төртүнчү баардык ибадатта Кудай Таалага арналыш керек. Эч бир махлук сыйынууга татыктуу эмес. Бир гана Алла Таала сыйынып татыктуу деп ыйман келтириш керек да. Мына бул кыскачасы ушундай. Бул биринчиси болду. Экинчиси ва малаикети, Алла Тааланын периштелерине ыйман келтирүү. Алла Тааланын периштелерине ыйман келтирүү дагы бул төмөнкү нерселерди каптайт. Биринчиден ошол периштелердин бар экенине ыйман келтириш керек. Периштеде бар. Алла Тааланын махлуктары. Алла Таала буларды нурдан жараткан да. Бизди топурактан жараткан деле мыйрам бул пайгамбар хадисине баяндалган сахих муслимде келгенде буларга нурдан жаралган да. Биринчиси ушу Алла булардын бар экенинде жаралган махлук экенине ишенеш керек жана буларды периштелердин ар кандай өздөрүнүн иштери бар да. Алла Таала тапшырган иштери бар. Мисалы Жибрийил деп жана биз айтып кетпедикпи, периште бул пайгамбарлар менен Алла Тааланын ортосунда элчи. Мунун иши ушундай деп билдик. Жана ошондой эле Микаил деген периште бар. Бул жана жаан чачын ушундайга байланыштуу болгон периште. Жана Исрафил деген периште бар. Бул тиги кыямат күнү жана нафх деп коет, мындай сурнайды тарта турган периште бар. Жандарды киргизип чыгара турган периште бар. Жана ошого окшогон көптөгөн периштелер бар да. Ошол ар кимдин өзүнүн амалдары бар. Мисалы Алла Тааланын аршын көтөрүп турган периштелер бар. Жан ала турган периштелер бар. Кабырда суроо сурак кыла турган периштелер бар. Көптөгөн бейиш тозоктогу кызмат кылган периштелер, бейиште турган периштелер бар да. Демек ар бир периштенин өзүнө тапшырылган амалы бар да. Биз ошону ушундай амалдар ушундай экен билсе, эми муну кантип билебиз? Ушуну бизге Куранда же Сүннөттө айтылып келсе билебиз да. Айтылганына өзүнүн ишылкан периштелер бар, алардын өзүнө таандык амалдары бар деп билебиз. Эгерде Куран Сүннөттө мындай амал десе, мындай амал кылат экен деп биз билишибиз керек да. Бул ушуну. Жана үчүнчү ошондой эле бизге аты аталган периштелер бар. Аты аталбаган периштелер бар да. Аты аталганына ошо аты ушундай деп таанышыш керек. Аты аталбаганына жалпы жөнү периште деп гана билиш керек. Аты аталганын Жибрейил, Микаил, Исрафил деп келбейт, э? Жана ошондой эле ошол периштелердин бизге келген Куран Сүннөттө келген сыпаттары бар да. Мындай жаратылган, тигиндей жаратылган деген сыпаттары бар. Ошого жараша ишенишибиз керек да. Мисалы периштелердин канаты бар да. Алла Таала Куранда айтканда жаилул малаикати ули ажнахати масна ва сулас руба деп ушу периштелерди канаты болуп жараткан дейт. 2 3 4 канаты болот деп айткан да. Периштелердин канаты бар. Жана ошондой эле периштелер тамак аш ичишпейт. Алла Тааланын буйруктарын эч бир кыңкысыз, эч бир мындай баш тартпастан аткарышат. Кайсы жерде болбосунчу. Ушундай махлук болуп жараткан ошого окшогон сыпаттар келген сыпаттарда биз ишенип сүзгөрөт да. Айтылган сыпаттарына жалпы гана ишенип койгула, өзүлөрүнө ылайык сыпаттар бар, бизге айтылган сыпаттар ушулар деп буга толук ишенип сүзгөрөт да. Мисалы айтып кетсек, пайгамбарыбыз ошо Жибрейил алейхиссаламды, Жибрейил айтып атпайсызбы, ушу эки жолу өзүнүн өңгүндө көргөн да. Айшенебиз радиллаху анха ушундай деп айтат да, бул Бухари деген хадисте. Эки жолу ушу периштени Жибрейил алейхиссалам кандай экенин өзүн эки жолу көргөн да. Биринчиси ошо Меккеде даават кылып жүргөн убакта, Меккенин талаасында, экинчиси ушу асманга көтөрүп жана беш убакыт намазды парыз кылып алып келбеди бизге. Ошол убакта гана көргөн да. Ошондо сыпаттаганын биринде ошо Жибрейил алейхиссалам 600 канаты бар. 600 канаты менен көргөн да. Ошонун бир канаты элеби же ошонун жалпы канаты мындай горизонттук тосуп калган да. Жок. Ачыктык ушунчалык периштелер чоң аябай чоң мындай көркөмчүлүү махлуктар болот да. Ушундай бизге ыйман келтирүш керек да. Периштелер ушундай кылган амалдарына, алардын иштерине, сыпаттарына, аттарына Куран сүннөттө кандай айтылып келген болсо, ушу айтылганга жараша, айтылбаса жалпы ыйман келтириш керек да. Булар дагы бизге окшогон махлуктар. Алла Таалага эч качан күнөөш кылышпайт, Алланын буйругун жеке кагышпайт да. Бул ийманды экинчи түрү деп көрсөтүлөт. Ийманды экинчи түркү бар. Андан кийинкиси ва кутуби, мына би кутуби. Алла Тааланын китептерине түшүргөн китептерине ыйман келтирүү да. Бул ыйман китептерге ыйман келтирүү дагы ушундай болуп саналат. Биз ушул Алла Таала түшүргөн китептер бар деп ишенишибиз керек экен биринчиден. Андан кийин ушул китептердин аты аталган китептер бар. Мисалы Куран, Таврат, Инжил деген, Забур деген китептер айтылган да, э? Ошолордун аты менен ишенибиз керек жана аты аталбаган китептер да бар да. Ага жалпы ишенибиз керек. Мына биринчи Алла Таала түшүргөн китептер бар. Алардын аттары да келсе, ошол китептердин аттарына ишенибиз керек жана ошол китептерине биз амал кылыш керек. Ошол китептердин акыркысы биз Куран Карим, ошонун ичине биз Куран Каримде эмне жазылган болсо, ошого амал кылыш, наскарышыбыз керек да. Ошондо биз китепке ыйман келтирген болуп саналабыз. Эгерде биз китепке амал кылбаган болсок, анда китепке ыйман келтирбеген сыяктуу болуп калабыз да. Ошол китепте эмне жазылган болсо, колубуздан келишинче билимибиз жетишсе, ошол китептердин эмне өкүмдөрү келсе, Алла Таалага ошого ыйман келтирип амал кылыш керек жана урматташыбыз керек, муну окуш керек, ичинде илимдерди үйрөнүш керек да. Ошону китепке ыйман келтирүү ушул болуп саналат. Эң негизгиси ошону окуп үйрөнүп жашообузга киргизип амал кылып атат Алла Таала. Жана муну Алла Таала тараптан Алла Таала өзү айткан, өзү сүйлөгөн сөз китеп деп таанышыбыз керек да. Бул үчүнчү түркү болду. Төртүнчүсү ва русули. Алла Тааланын пайгамбарларына ыйман келтирүү да. Алла Тааланын бизге өзүнүн махлуктарына, ошо адамдарга жиберген көптөгөн пайгамбарлар болгон да. Адам алейхиссаламдан баштап биздин акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям көптөгөн пайгамбарлар болгон. Булардын кээ бирөөсүнүн аты 22 пайгамбардын аты Куранда келген. Кээ бир пайгамбарлардын окуялары бизде Куранда айтылган. Мисалы Муса, Иса, Давуд, Сулайман пайгамбарлары, ошого окшогон пайгамбарлардын аттары аталып бизге алардын кээ бир өткөргөн баштарынан өткөн окуялары бизге айтылган. Биз ошо айтылган пайгамбарлардын аты аталып келген пайгамбарлардын аты менен кошо ыйман келтирип аты аталбай келген пайгамбарлар да бар, бизге айтылбай калган, биз билбеген пайгамбарлар да бар да. Ошол үчүн Алла Таала Куранда айтпайбы, биз сага ээ Мухаммад кээ бир пайгамбарлар жөнүндө кабар бердик, кээ бир пайгамбарлар жөнүндө кабар берген жокпуз деп да. Демек ошондой эле биз аты аталган пайгамбарлар аты менен ишенип, аты аталбаган пайгамбарларга жалпы ишенип жана баары тең ушу Алла Тааланын элчиси болуп, Алла Тааланын буйруктарын адамдарга жеткирип келген деген гана ишенимди болуш керек да. Булар эң жакшы такыла адамдар болушкан, анан акыркысы ушу пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам менен бүткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийин пайгамбар келбейт да, акыркы пайгамбар ушул. Жана булардын пайгамбарлардын айткан сөздөрүн, ар бир пайгамбардын өзүнүн коому өзүнүн ошо убагында жараша айткан сөздөрүн амал кылып ошону ээрчиш керек. Биз да ошол сыяктуу эле биздин заманга келген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ээрчип ошонун осуяттарын так аткарабыз да. Ошол кандай деген болсок, ошол пайгамбар кандай деген болсо ошону аткарып, ар бир сөзүнүн осуятын алып жашообузга киргизишибиз керек. Анасы ыйлашыш керек, урматташыш керек, ээрчишибиз керек, жашоосун окуп үйрөнүш керек, анан ошондо пайгамбарга ыйман келтирилген болуп саналабыз да. Бул мына пайгамбарларга ыйман келтирүү болуп саналат. төртүнчү түркү болду. Андан кийинкиси уалиумул ахири. Бешинчи түркү кыймандын. Бул кыямат күнүнө ыйман келтирүүдө. Кыямат күнүнө ыйман мындай айтканда көп нерсенин ичине камтыйт да. Мындай айтканда кыяматтын болушу, ошо кыяматка байланыштуу бейиш тозок бар экенине, кыямат ошо бейиш тозокко киргенге чейин турак болушу, ошо кыл күбрөөдөн өтүбүз жанагындай таразалар Алла Таала ошо биздин ар бир ишибизди таразага тартат. Кыямат күндө пайгамбарлардан жакшы адамдар шафаат кылышат. Кыямат күндө ошо пайгамбарыбыздын кабырдардан көлү бар деген сыяктуу көп ишенимдер бар. Ошонун баарына тең ыйман келтирүү жана өлгөн деген тирүүлүү сурак берүү деген нерсенин баары кыямат күнү ыйман келтирүүсүнө камтып берет да. Анан кээ бир адамдар бар мисалы кыямат күнүнөн бөлүп өлгөндөн кийин тирүүлүүнү өзүнчө түрк кылат да. Негизи туурасы өлгөндөн кийин тирүүлүү ушу кыяматтын ичине эле кирип кетет да. Баары эле бирдей. Өлгөндөн кийин тирүүлөн кыямат башталат. Ошонун баары бир кыямат кайым түшүндүрөт да. Анан бул кыямат кайым качан болор бизге белгисиз. Хадиста өтпөдүкпү? Жибрил алейхиссалам келип сурабады ошондо. Акбер ана саа деген кыямат күнү айтып берчи дегенде качан болот дегенде ман масулана би ана мен сай деди. Ушу сурап аткан киши билбесе, суралып аткан киши каяктан билсин атат. Демек мунун качан болушу, качан башталышын эч ким билбейт. Бир гана Алла Таала билет жана Алла Таала ошо болушуна жакындаган белгилерди гана бизге белгисип койгон да айтыпчы. Ошол белгилерге жакындаганы кыямат күнү башталат. Ошондо Алла Таала Куран үндө айтат: "Ясалунака ани саа" Ясалука ани саа деп сенден сурашат атат да кыямат күнү качан болушат дегенде. Кул иннама илмуха инда Аллах деп анда мындай деп жоопко айткын. Албетте кыямат күнүнүн илими качан болору бир гана Алла Таалага таандык деп жооп берем дегенде. Демек кыямат күнү бизге эч бир белгисиз болуп калат. Бул бешинчи түркү. Мына ыйман бешинчи түркү ошо болду. Андан кийинкиси акыркы түркү бул ыймандын түркү бул кадарга тагдыр маселесине байланышып мындай деген дейт атуумина бил кадар хайрихи ва шаррихи дейт да тагдырга ыйман келтирүү бул тагдыр деген мындай кыскача айтканда Алла Таала биз жарала электе эле аалам жарала электе эле баардык нерсенин болушун анан кандай болушун кыяматка чейинки кандай болот кандай өкүмдөр жүрөт кандай адамдар жаралат иши эмне майда чүйдөгө чейин баардык жазып койгон илимди тагдыр деп атат да жакшылык бизге келчү башыбызга келчү жакшылык да жамандык дагы кандай болорун Алла Таала билип эле жазып дайындап койгон бизчи жарыла электе эле мурун бул тагдыр маселеси өтө назик маселе жакшы түшүнүш керек ушул маселе менен көп адамдар адашып кеткен ошол себептен бул хадис ушу тагдыр жөнүндөгү хадис өзүнчө келет да биз ошондо кененирээк кылып түшүндүрөбүз азыр ошон үчүн мындай жалпы эле айтып кетели э кийинки сабакта түшүндүрөбүз мына ыйман жөнүндө маселе ушундай кыскача ал ыймандын 6 түркү бар ар бир 6 түркүндө толук ишенчиш керек толук ушул ыйманга эмне камтыса ошонун баарын тең бирдей ыйман келтирсе эгерде кимде ким ушул 6 ыйман ыйманын 6 түркүнүн бирөөсүнө эле шек кетирип же бирөөсүнө эле ыйман келтирбей койсо анда мусулман болуп саналбайт да эгерде мисалы Алла Таалага ыйман келтирдим мейли деп мен периштелерине китептерине куран окуйм бирок да кыямат күнү болобу болбойбу болбойт болуш керек деп ыйман келтирбей койгон болсо анда булар мусулман болуп саналбайт да жана ошондой эле Алла Тааланын бир эле китебин же бир периштесин четке кагып же бир пайгамбарын четке кагып сыйлы басты кылып пайгамбар эмес деп туруп ошо билип туруп ошондой кылган болсо анда бул мусулман болуп саналбайт да ошо ыйманга толук бойдон биз ыйман келтирибиз керек да бул мына ыйманга байланыштуу маселе болду андан кийинки ошо Жибрил алейхиссаламдын сурагы ихсан жөнүндө болгон э ихсан жөнүндө айтып берчи дегенде айтпадыкпы ихсан деген бул Алла Таалага чын жүрөктөн толук коркуу менен толук берилүү менен Алла Таалага мен Алла Тааланы көрүп турам деген сезим менен ибадат кылсак мен көрбөсөм да мени көрүп турат дегендей ибадат кылсак ошол ихсан деп саналат экен демек бул айткан мындайча айтканда ибадаттын туу чокусу да кимде ким ушундай деңгээлге жеткенде андагы бул адам уже такыбалыгы толукталып ибадат туу чокусуна жеткен эң жакшы адамдардан болуп саналат да ихсан деп ушундай дейт андан кийинкиси мына Жибрил алейхиссалам кыямат күнү суралды кыямат күнүндө айтты сурады кыямат күнүндө пайгамбарыбыз билбейм деп жооп берди анамның белгілерінен сұрады. Белгілері ұшу екі ұзғача белгісін айттық. Қиямат күніне жақындағанда ұшындай ата-енесіне ақпарат қылып ақ болған адамдар көбейді. Жоқ болса ұшындай көп соғыстар болып ана күң аялдар пайда болып ошолордон туулган балдар ушу өз эмелерине кожоюн катары болуп ушу эмелердин азаттыкка чыгышына себеп болгон заман келет деген маанайда айтты. Жана ошондой эле дагы бир белгиси кыямат күнүндө ушу жакындаганда жалаңачтан айлак жалаңбаш талаада жүргөн мал айтап турган адамдар эле бир күн арасы жарышып атаандашып тамсала башташат дейт. Андан кийин ушу Умар разиаллаху анху сурап өткөнү көп убакыт өткөрдүм деди. Анан пайгамбар ушу Умар сурап узат да ушу кишини билесиңби деди. Жок мен билбейм, Алла таала жана анын элчиси билет деп жооп берди. Пайгамбар мындай айтты, бул Жибрейил алейхиссалам силерге диниңизди үйрөтүп келди деп айтты. Мына ушул хадистин кыскача баяндалышы ушундай да. Эми көрүңүздөрү бул хадисте көптөгөн маанилер, көптөгөн пайдалар камтылган. Ошол эле эң пайдалардан мисалы кыскача айтып кеткен болсок ошо бизге окшогон биз билбеген, биз көрбөгөн, билсек дагы көрбөгөн махруктар бар. Мына ушулардын бири мына периште. Мына периштелер мындай хадисте карасак, Алланын каалоосу менен адамга адам кейпинде айланып деле келе берет. Көрөсүздөрбү? Мына бир пайда. Жана ошондой эле алымдар айткандай, ошо илим алып аткан киши ошо периште келген абалда мисалы кийимин, дене башын таза кармап жүрүш керек да. Илим үйрөткөн экенде ошол убакта таза жакшы кейпине келип бизге үйрөтпөйт деп. Жана отургандын адеби мисалы өзүнүн устазы менен отуруп сабак кылып атканда жакшы отуруп, жакын отуруп дегендей ушундай адептер менен сабак алыш керек. Жана андан кийинки пайда ушу ислам дининде бир беш түркүптү билип ислам беш түрктөн турат экен. Муну аны кийинки хадисте кененин түшүндүрөбүз. Жана ошондой эле ыйман жөнүндө өттүк. Ыймандын алты түркү бар, муну кыскача шарттадык. Жана ошондой ихсан жөнүндө түшүндүк. Жана кыямат кайым болорун билдик. Мунун илими бир гана Алла таалага таандык экен. Жана мунун белгилери бар, белгилерин өттүк. Жана ошол хадисте келген Умар разиаллаху анхунун жакшы сыпаттардын бири жана ошого окшогон эле башка сахабалардын сыпаттары билип билбеген нерсесин эмне деп айтат? Билбейм деп айтат. Бир гана Алла таала жана элчиси билет деп жооп берет. Анан пайгамбар бул Жибрейил алейхиссалам силерге диниңерди келип үйрөтпөйт деди. Кыскача түшүндүрүп кетти. Бирок ушул хадистин кыскача баяндамасы ушундай. Эми Кудайым болсо кийинки хадиске өтөлү.